أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سبحان الذي طاكلها غزات نرى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام جدشتي فصحسكي بوت دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى الذي اغي مسجد اقصى تے بوت بارکنا حوله شکیر شاپیر ناغینا من برکتنا چولی لنریہو من آیاتنا دا معراج مقصد سو لنریہو اللہ فرمائی چی من اخی اختل بندتا من آیاتنا دا اختل قدرت عجائبات و توخی نشانات و توخی انه هو السميع البصير بشك دا الله اوريدن كي اوليدن كي يا دا پیغمبر علیہ السلام دا الله فا اورولو بان اوريدل کول او دا الله پلیدلو بان لیدل کول پیغمبر علیہ السلام دا مسجد الحرام نا مسجد الاقصى پور پزمک بان لی سفر اوکو او بیا دا مسجد اقصى دفانا اسمانون پوری صدرة المنتحى پوری تشریفی اورو صدرة المنتحى پا اوم اسمان بانے دا جبرائیل خل دفتر دے دا بیرے یوونا دا دزمکی نتکن سیزون پور تخیجی نفا صدرة المنتحى بانے انتحا کیجی دبرنا تتم احكام رازي نو اغا صدرة المنتحى تراشي دلتا كي اسار شي جادة صدرة المنتحى نزمك ترازي صدرة المنتحى نمخ كي پیغمبر علیہ السلام جنتنا ملی بملی دا جنتنا عجائباتی ملی بملی دا جنت دا سور نرست جا جهنم وطأم أخولشو صدرة المنتحى باني سعجب عجب رنگنو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تنجو معلوم چه داسو بیا جنت تا داخل شویره او پا جنت کے دمر غلر گنبودونا لیدری شویره دا جنت خورا مشکو جاد آغین مخت پیغمبر علیہ السلام دا سے مقام تفلے چی دا دی جنتون نم فبر دی رف رف باندے خود جبرائیل سر واسطا اور تعلق ہو جبرائیل علیہ السلام پس صدرت المنتحہ پاتشو مخت نبت دی فدیگے کہ دے انسانوں دے فرشتے گا فرق اللہ پاک کھولے دے جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق دے اور مقرب فرشتے گا دے نور پیدا دے اور انسان دے خور پیدا دے پیغمبر علیہ السلام انسان دے نو دے خور پیدا مخلوق سے دے تل منتحان مخ تلیشی اور نورانی مخلوق صدرۃ المنتہا سے ربرک کو لگو بق دے کے دے انسان کامل مرتبہ معلوم شنا کہ نہ فرشتوں نہ بے انتہا درجے اچکتے جبرائیل رخ صفات کی گئے پیغمبر علیہ السلام مخی نہ جبرائیل نہ پیغمبر علیہ السلام مر گئے دسم کے نہ بیت المقدس پورے سر اوم اسمانہ سر صدرۃ المنتہا پورے جبرائیل مر گر کیا کرے رہا و مخیر اللہ محبوب ہوئی کلی نشما ما تی اجازت نشتا وز با مخیر تزی وز با فاطمہ جنتون نمخیر تا رفرف پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے اور دیکھ وقت سے آواز را دے لیکن قلم کی بکل کئی اور اکرار کئی خدا سے آواز را دے مدغہ دے کہ پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام تا آواز ہوکے جبرائیل علیہ آواز دا سورما منس کے فاصلے سمر دی صدرۃ المنتہا کے پاتلے جبرائیل اور پیغمبر علیہ السلام تو سنیر زیاد میں رکھلے دے تو خبر یو بر سرکی گی اگر زمانہ کی موبائل نو کنا اس کا موبائل پر روان کم کم دے کی خبری کی گی بلا تشبید اللہ دا قدرت موبائل لے موبائل نشتا و اللہ سر قدرت دا سشتا کہ دا صدرت المنتحان دیر زیاد لرے جبرائیل سر خبر ہے تری کی گی جبرائیل دا آواز دا سور جبرائیل و توی وی دا مقام شریف الاقلام دے وی دا دا اللہ دا قدرت دولت قلم نبی یول قلم نا پقلار پراتری دولتم قلم ما کانا و ما یکون لکی کہ دا سو اشو سکی گی دا شریف الاقلام مقام نا دا قلمانو دا لکل آواز شورو دے ملائک لگیا دی اور کتابت کئی احکام خداوندی دا لوح محفوظ نے نقل کی تو احادیث کے غور نہ معلومی گی کہ مقام شریف الاقلام دا دا سدرۃ المنتہا نا رست ہوئے ذکر چھتا احادیث کے دا شریف الاقلام ذکر دا عروج سدرۃ المنتہا نا رست ہو فلفظ دا سمہ سرواغ لگی اور بل سدرۃ المنتہا منتہا ولی ولی وہی دفر سے کم احکام راضی نہ داغے انتہا پر سدرۃ المنتہا کی نہ معلومی گی تو سدرۃ المنتہا تو دفر سے ادر راضی اور اغبر مقام شریف الاقلام دی شریف الاقلام دا تدبیر الہی اور دا تقدیر الہی بلا تشبیہ یو مرکزی صدر دفتر دے صدر مقام دی نہ سدرۃ المنتہا تو شریف الاقلام نہ حکم راشی فدغا مقام پیغمبر علیہ السلام قولی دو دا شریف الاقلام دا دین مخ کے حجابات کبریا حجابات کبریانا دا رفرف ہنگا ملو شویرے دا اللہ قرآن چھ فرمائی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا فتدلا قرآن کی آیات سے ثم دنا فتدلا لبے تفصیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہوا اے قوله تعالی دنا فتدلا مقدم و مؤخر وی دنا فتدلا دے کے تقدیم تاخیر مخیوال رسوال فکیرے فتدلا اصل سن فاصله فتدلا فدنا فتدلا رفرف لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رفرف پیغمبر علیہ السلام ترا کچھ لے شو راوس لے شو لیلۃ المعراج فجلس علیہ پیغمبر علیہ السلام پر رفرف کے ناس ثم رفع ودنا من ربه جادا رفرف فور تلار فور تکلیشو ودنا من ربه اختن رب سرا نزلیشو فکان قاب قوسین او ادنا جا قاب قوسین او ادنا دا قوس لندے توئی فمقدار دا قوسو دا لندے او ادنا یا دا دے نم دیر لندے کدے عربو کی یو طریقہ وا چی دا دو قبلو با یو بل کرنا لگی وا اور راضی نامہ با اوشنا دا دو سردارانو با یو بل کر اختلاف راضی نامہ با اوشنا دا دوارو وقت لی لندے راوارشتے دوارو مشرانو دا دو قبلو سردارانو لندے دے راوارشتے وقت لندے دے دوارو یو زیک رلے یو زی چلے مجھے تسمیت لے یو خشواشو اور دوارو پشریف کراخت اور بیا بے پرے خودو پر دو لندو گا یو خشی مشتا دیکھے اشارہ دیتا ہوا کہ نن نقص زما دشمن ستا دشمن ستا دشمن زما دشمن ستا دوست زما دوست زما دوست ستا دوست اور یو شانتے بجنگی ہوں مدافعات بتو وقال قوسین کے دی طرف تن اشاروں سے الہ العالمین وطا فرمائی محبوب بار بار دا امت ذکر کیا دا امت ذکر امت بم سکی گی امت بم سکی گی محبوب تا سرا دا شفاعت لندنا ما سرا دا مغفرت لندنا رادت استا دا امت دا بخن بشی کی پیوزی گی استا امت ببخم اور اللہ کے رمر علیہ السلام یو بلتا دیر نیز دیشو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وفتح لي باب من ابواب السماء فرأيت النور الاعظم ما تو دروازه کھلو شلا یو غط نور لتاغی کی لید نور اعظم و اذا دون الحجاب رفرف الدر و لعقوب او دا تردین دیخوا رفرف دی کفاغیت مرغلل و یعقوب تی و اوحى اللہ الی ما شاء ان یوحى اللہ سے غسل داغی ماتا وحی اشلا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنا دے دے کہ اللہ پاس دنیز دیکت نفس وحی ورتا کرے گا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی رأیت النور الاعظم فأوحى الله الی ما شاء ان یوحى اللہ پاک و سر خل خل خبر اکل دی دا منزل تحفہ ورک لے چلا اول فرزوس منزل پا مزا مزا فیزو ترالن سورة بقری آخر آیاتنا چیغل کی دعا دا اغم و تورک لے چلا دے امت ماندہ کامل رحمت تر اللہ پاک چی پچاسر ماندہ غلبی دا پارا دا دعا چل پکل اللہ پاک امت کا تعلیم ور گئی جدا سدا سے دوارا نو گوارا رتیو اثر دا تد درخواست چلو کئی خو منظوری ہے دلا کہ اللہ لتا دعا چل خول دنو قبلی ہے دلا ولو لم تردنی لما نرجو و نطلبه من فیض جودک ما علمتنا الطلبا پروردگار کستا منتا دا دریائے کرم نہ دراچے ارادہ نوا نو من قبل تعلیم دا طلب نہ راکو اور آخرہ لما ذکر تعلیم دا طلب راکو کو اللہ پاس و سر اخبر خبر اکلے و تو سرمائی اتخذتک خلیلا و حبیبا تم ام حبیب جوڑ کے ام خلیل جوڑ کے و ارسلتک الی الناس کافة بشیرا و نذیرا تو خلق تنچل لے گلے تب بشیرا و نذیرا نے وشرحت لك صدرك ساسلا كلو كردا ووضعت عنك وزرك بوجنا من درنا بالكردي ورفعت لك ذكرك سا ذكر من هرزة قورت كردي فلا أبصر إلا ذكرت معي زبا نذكر كي جمع جر محبوبة سبا مراسرة ذكر كي وجعلت أمتك خير أمة سا أمتنا بهترين أمة جون كردي أخرجت للناس وجعلت امتك وسطا بهترين امت من درك وجعلت امتك هم الاولين والاخرين استاو امت من ام اولين كام من اخرين جسماني كور خدوية لطول رسل عملي اخرين فتجنبك اولين لطول نمخي لي وجعلتك اول النبيين خلقا واخرهم بعثا پیدائش کو تو طول نمک کے پیغمبر میں پیدا کرے جعلتك اول النبیین ہر چا نمک کے نصف پیغمبر کرے ذرا آدم علیہ السلام پیدا نو زمن پیغمبر علیہ السلام آغا وقت نبی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کنت نبیا زا آغا وقت نبی ما و آدم بین الماء والتین سل آدم علیہ السلام ختم خشتنوا و آدم بین الروح والجسد لا آدم علیہ السلام بدن و روح یوزن شوینو آدم علیہ السلام پیدائش سکے دے نمخ کی حدیث مبارک کی راضی لی وی دزمک اور اسمان دا پیدائش نا دو درہ کالا مخ کی زمک و اسمان پیدائش ما جدر کال مخت اللہ تختل دا سورت یاسین تلاوت کرے دنوی یاسین والقرآن الحسین انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین محبوبت دا پیغمبران نئی اگر وقت چاہتا ہوئی پیغمبر دا اسمان پا زمک و دا اسمان پیدائش ما 2000 مخت اگر وقت انتا پیغمبر جعلت فأول النبيين خلقا وآخرهم بعثا فپیدائش کے آخر کی دنیا ترانے وآتیت فسرعا من المثانی تاتا نسرع مثانی در کرلے سورة فاتحہ لم اوتها نبیا قبلك ستان مخی اوتی غمبر تنیدانی وآتیت فخواتیم سورة البقرہ سورة بقرے آخر میں در کر من كنز تحت العرش دا اغي خزانينة دا عرش دلان دا اغي نمتالا نسورة بقري برقى دا رسول الله لم اعطيها نبيا قبلك ستان مخي اوتي غمبرتم دا فستان دا ورد ليشي واعطيتك الكوثر تاتمي كوثرم دركو واعطيتك ثمانية اشهم تاتمي اتبرخي للكيري الاسلام قال ان اسلام در کے مسلمان لقب میں در کو شاو مطلع والہجرہ ہجرت میں در در کرے والجہاد جہاد میں تا در کرے والصلاة والصدقہ وصوم رمضان مل صدقہ در رمضان روجے والعمل بالمعروف والنہی عن المنکر من در کرے وجعلتك فاتحا وخاتما تم فاتح دا انبیاء خاتم دا انبیاء جوڑ کرے پتا نبوت شروع دے پتا ختم دے پیغمبر علیہ السلام واپس را روان شو ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات شو دے دا پنزوس کو منزون خبر ورک سے انہوں موسیٰ علیہ السلام بانی چراغ دا پنزوس کو منزون خبر ورک ویدا دیر دی امت دے کولی لیشن نہ زل پیغمبر علیہ السلام تلے راغلی لو پینز کمیدر پینز شو او پلا سن غلبانے وطا اللہ حکم کرے لا یبدل القول لدیا زما قول بدلی گی نا پینز منزن بکر او پانزو سو سواب بدر کن دا پیغمبر علیہ السلام دا اسمانونونا زمکی تا تشریف روڑا بیت المقدس تا او دا بیت المقدس نا فبراق بانی سور دیو بیا مکہ مکرمے تھا نہ سہر دماغ نہ مکہ مکہ رو رسے گا قریش و تچی خبر وارو لحیران فاتشی لدیر تعجبنا اختل سرون یا قلاسنونی والہائی دا سوشو چا لاسون اپنقوان تعجب کی فیوش پکے بیت المقدس اپنے لور اپنے نباز کسان و توی وائے کنا بیت المقدس علانے رہتا بیان کا سو دروازی دی سو مناری دی کن طرف تمخ دی پیغمبر علیہ السلام داوی دا سوال جواب سکنم اللہ و تبیت المقدس رو مخامخی و توخو ہمیں تے قتلو دا سوال جواب ایکو کہ تو لر سو واقعات بیان کے وقت پلارا دی سلی دلی دی او پلارا باندی یو قاتلہ را روانا تجارتی قاتلہ لشان نمکیت رازی یو اوکی پلارا رکش آگا بیا پیدا شو اور چار شبے فرض باغ مکے کرا رسی دگل فرض باغ خبر رسی یہ چار شبے فرض باغ ویرا رسی گلا رسی بھی بھی دی ولید ابن مغیرہ کے وورے دلو ویدا جادو دے یہ خلق ہوئے کہ ولید رشتہ ہو یودا جادو دے یہ روایت سے راجی سے نمکے خلق ہوئے کہ زبور کرنے کی چار شبے فرض بانے قافلہ رو رسی گی جب آغینم تب پوسکل ویدہ چار شمی روز شو مازیگر شو قافل رو نرسی دل نور پر وطو کا لگ وقت دے او قافل نخ کاری پیغمبر علیہ السلام اللہ تسوال کہ الہ العالمین دا نور ادروا آرے پور نور مطرے باتا تر سوچ قافل مکے تراغ دینی نور پر وطو اللہ پاک ادرو بالکل نپر وطو اور چسنگ پیغمبر علیہ السلام فرمائلو پاک قشان ماننے قاتل مکی ترانا نواتا خاکرا اخت نمخ کے دب ورے پہ دپا سا پرسے وے نور لڑے ور پسے ور رو رسے دن شیخ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرمائی وشمس الضحى صعدت عند مغيبها فما غربت بل وافقتك بوقته وشمس الضحى دنور دا روحان کیا طاعت کس کا تابداری کلی دا عند مغیبها پتن وقت دنور پریوت ستا تابداری کلی فما غربت ننور دبنشو بل وافقتك بوقته بلکہ ستا موافقت کلی دنور والارد قریش تخبر اس پر گبان لے عرص اولی دل فغوگی ووری دل وہ پزد بانی کلک والارد یو ابو بکر دے کہ خلق وطوی راشا کنو اشنا خود انن دا خبر ان کی کہ دا شکریش تے بیت المقدس تتلی مسمانون تتلی وی کدا سی ویلی لے کدا تاس سوائے دا سی غیر فرمائی لی بلکل سر پسر گلی شیعہ ویلی لی شورو دا سورت کی گی سبحان اللذی اسرا بعبده دا سبحاننا شورو اشبہ وإذا ذا سبحانه يشورو ولي كنرا أسنا ستكوتاه نظري تاريخ شيال ذا خبرو كي تخاف ليوش بكرا دمرا كار ترتكي ويشي وذا خد ناقص عقل خاون لتنا خبر كي سبحان الذي فاكرها غزات لرا الله فاك بدا نقصاناتنا تاخو تاكي نقصان لتنا يوش بكرا بيت المقدس فوري نشط لي الله تخفل محبوب كم زي فوري بوزي نبوت ليشي او بل سبحان لفظ بانی شورو دے کے اشارہ را کہ دا واقع ذرا اس معمولی خبر نہ دے عظیم الشان معجزہ را تا پیغمبر علیہ السلام نہ غیر را بل چاہتا ورکے شئے نہ را پیغمبر علیہ السلام سرد روح او بدن تا بیدارے حالت کے اسمانوں میں تن تلے اسمانوں میں دبرم تلے خوب نہ دے صرف جدری صحابہ کرام و تابعین لی جغیر دے خوب لی دلے نور تمام صحابہ کرام وینا دا فوی خبان لی سرد روح و بدن اسمانو میں پتل لی کتر دا خوب شی نو پا خوب کی سردانوی چی خدا لارا کی دی سلی دا رات ہوا یا اور دے خواسی دی اور دے خواسی دی دا خوب نصف دوم اور تعبیر دون معلومات لکے اور پا خوب چی کافر ہم اسمان تا خطیشی نو دا دلیش حالات کی نسکت کافرانو تعجب کو چی نند دا کار نشی چلی سبحان الذي اسرى بعبده اسرى دشتے پر صحیفہ کے بوتو بعبده نام اعراج یہ لو عظیم واقعہ دا صدیر لے قدر عزت پہ دا عزت وقت پسن لو شو دا پا عبدیت بانے پا بندگے وقت ملو شو پیغمبر علیہ السلام دیر عاجزی کرے گا کہ دیر عاجزی کرے اللہ دیر اچھت مقام ور کرے گا دے دے کہ اللہ دا سے ولو نہ فرمائے سبحان الذي اسرا بنبیه اسرا برسوله رسول و نبی ولی نوی اسرا بعبده ولی وی ویدا سیر الاللہ لے اللہ طرف تتگری اور نبی دا سی رسول دا سی جدا اللہ دا طرف نہ بندل رازی نو دے دے کہ بندیانو دا طرف نہ اللہ تتگری نو دے دے کہ عبد لفظ دیر مناسب دے اور یہ اشارہ پر کہ بلند عدد لفظ یہ ذکر ہوئی اس نچتا ناقص العقل نسواراو کا شان تسو کوئی چی خدیق و اسمانو نتا اللہ ذاق و خدہ دے نو خدہ ندے دے عبدی بندرے خدہ مدہ بے شک چی بندرے نورے کل وہاں صفات کی فرشتیا اور یہ بلا خبر پر کہ امشتا ویشد معراج کے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ پاک فرمانگا کل کل خبر کے لئے یہ محبوب کم لقد دیکھو اخری آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ تالکم لقد در کما ہر پیغمبر خلق لقد محبوب خاص اخو اخری اذا اللہ محبوب فرمائے چیزا ما بندگی اخو اخری ما تخفل عبد وایا نی پسبا دا آیات نازل شو سبحان الذي اسرا بعبده عبد و توبه ليلا من المسجد الحرام اسرا بعبده دا اسرا مانا دشپے تک کولا اسرا دشپے ابوتا نہ چی دشپے ابوتا نہ دے لیلن تا پس ساجتو چی لیلن امش پا مانا دا نہ دا لیلن پا دے تصریح کے اشارہ دے ترا چی تو نشپا مرا بعد ہے تا دشپے وا ادا کم سفر چی دا نہ دے کہ تو نشپا نوا بلکہ دا دشپے لگا گنے حسوا سوم راہ سوا درے گینٹے یا سلور گینٹے درے یا سلور زیتی دری دا بیت اللہ نا بیت المقدس پورے تج اور دا بیت المقدس نا او اسمانون اور دا او اسمانون نا پبرا کم جائے پورے کہ اللہ غسطل ارے پورے تلیم لے اور آغلیم لے دا عرصہ پا درے گینٹے کی شروع صرف درے گینٹے یا سلور گینٹے زیادی وقت پکے نہ دے لگے گرے اور یہ سوال دار ہے کہ اللہ محبوب دشپے تو دروازے والے نہ تو معراج نہ تو دشپے تو دروازے میں تو نہیں ہو کر نویشتا دا تن دا خلوت اور دا تنہائے وقت دے اور پتا کے وقت کے بلن دا دا پیغمبر علیہ السلام اللہ تو دیر میں دیکھت خاص دلیل لے کہ اللہ کا دیر نیزی زکی لشکی ہو بس کر اور دا دی وجہ نا ششپا دا تنہائی وقت دے دا خلوت وقت دے نا قیام اللیلی تے لازم کر دا تحجید موزی تے لازم کر قم اللیلا یا ایوہ المزمن قم اللیلا لشکی ہو دے گا ومن اللیل فتحجد بہی نافلت اللہ ششپا چی خاص راز دے زکی لشکی بوتلے دے او نماز وطن مانزن رخت پیغمبر علیہ السلام بیت المقدس تسلی لی او تمام پیغمبران را دا زق حضی کہ پیغمبر علیہ السلام وطا امامتی کری دا یو روایت کی چرتا دا نگی را گلی چی پیغمبر علیہ السلام امامتی کولی پیغمبران وفسی ولی را گلی وفسی الحمد ویلی دا یا دا قرآن بل آیا پی ویلی دا امام قصی قراعت یو پیغمبران نلی کری خاموش سر انوز کرے امام پس قراءت دا مقتدی مناسب نرے اللہ فرمائے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کہ کرا قرآن لسیشی فاستمعوا غوغور تکے گئے کہ جہری ملد امام قزور الحمد وی فاستمعوا غوغور تکے گئے اور کما استخن ما جگر پت ملد انصتوا شکشے مگا دے گئے وہ پسے غد چیل چکش انسی تو چکش جبرائیل علیہ السلام اول چھے راگ دا ام حانی بی بکور تا پیغمبر علیہ السلام کور کے آرام کو دا کوتے چک سنے چھے جبرائیل تر آگے ویدے کے اشارہ شق صدر سینے آپریشن کا اشارہ تھا چوس بڑا سینے آپریشن ان کی اور آسمان کے پیغمبران سر ملاقات میں چشمی بھی دی نو اول آدم علیہ السلام سر ملاقات شو آدم علیہ السلام اول الانبیاء او جنت تسلو و جنت میں دشمن دلا سے دنیا کرا گلے گئی دا شیطان دلا سے دنیا کرا رہے اشارہ پہ کہہ دیتا کہ محبوب تا پہ مچھا چھے خود دشمن دلا سے مکی نبوزی لکہ آدم علیہ السلام چھے دا جنت نروہ تا دنیا تا نو سبن دلے خلق دلا سا دا مکی نبوزی مدینے تا بزی حجرت پہ کہ آدم علیہ السلام حجرت کرے دی اور سنگا چھے آدم علیہ السلام خطل وطن پہ سے جرل سبن پہ مکی پہ سے جارے دیم اسمان کے عیسیٰ علیہ السلام لیدے شویرے عیسیٰ علیہ السلام بآخر زمانہ کے دا اسمان نرا کجی گی اور پدے امت سے دا مجدد پہ حیثیت دا عالم پہ حیثیت باندے وئی دا امتی پہ حیثیت باندے وئی دا پیغمبر پہ حیثیت نا پیغمبری پہ خپل غیر آگا دا سے نچے گنے گنے وہ پیغمبری واقش کسی آگا خپل پیغمبری میں نچے لئی زمان دا پیغمبر علیہ السلام شریعت نچے لئی اودام تک اشارہ رہا کہ یہودیانو عیسیٰ علیہ السلام قتلو کو اللہ کے بچ کر لے آسمان تیسے جو لے خدا کاثر ممتا پس ار قسم کوشش کی خطابت اللہ بچ کر اور قدرم آسمان کے لئے یوسف علیہ السلام سر ملاقات شوئے لے دیر زیاد خشتاو ضرور اللہ کا غم در بدرو قل انہوں نے اللہ کا نو اخر کے پی غالب شوئے لے نو اشارہ دیتا کہ محبوبہ گوری تاکرم در دیر انہوں نے اللہ کا تکلیف پیشے گی حسنگ کیا گئے لا تقریب علیکم اليوم انہوں نے معاف کری سب انہوں نے معاف کے یہ اشارہ کا کبارا کہ محبوب اس کا امتیان بدا سے خشکی لکہ یوسف علیہ السلام کی خشکہ لے تو ان وقت جنت کی خشکہ خشکی ادریس علیہ السلام سرا ملاقات کے شوئے لے اگر خط لکل خط لکل اگر اشورو کری لی ویدے کے اشارہ را کہ تم اندہ آجم و بادشاہان کا خطون لے گئے دعوت دا اسلام باورکے ورفعناہ مکانا علیا اگر اسیت مقام سے رسید لے تانب اللہ اسیت مقام در گئی حارون علیہ السلام سے ملاقات شوئے لے اشارہ پا کہ دے کہ گور خلق دا حارون علیہ السلام خبر نو من لے جس کی عبادت ہے تو اگر قتل شو قریش مکہ بس تا خبر نہ منی بدل کے ناظرین قتلین اور موسیٰ علیہ السلام سر ملاقات کے اوشو اشارہ پکے دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام جب بارین قوم سر جہاد لتلو وعلا قفت حدشلا رفت داغش آجر یوشع بدون اغا علا قفت حکردا وطلم شام طلب تذی اور اغزے خلط بدا سراول صلحو کی علاقہ فضے پاتو شلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفی رمال علیہ السلام نے رسط دیا اغا علاقی لشام فتح کلی او وم وم اسمان کی بیت المعمور فارے کے خانہ کعبے پا برابر ہے کی نفرشتوں کا عبرہ او یا ذرا فرشتے پارے کے روزانہ توافو نہ کئی داغی بیا نمبر مراجی ابراہیم علیہ السلام کا دغا مقام حاصل لکے الکچان کعبے سر امناس کے آخری ملاقات کے حجت الوداع طرف کا اشارہ رہا چلے پیغمبر علیہ السلام وفات نہ غمخ کی شویرے دے دے پوری اوم عراج شو اتم عراج چلے ندا پکے دا صدرت المنتہا رہے اتم معراج سدرت المنتہا پدے کے نہ فتح مکہ طرف سے اشارہ صرف اتم کال دا ہجرت و مکہ فتح کی اور نہ ہم معراج سدرت المنتہا نہ مقام شریف الاقلام پورے دی اور پدے کے دا تبوک جہاد طرف سے اشارہ پا نہ ہم کال بانے رشید اور لسم معراج رف رف اور مقام ثم دنا فتدلا او دیدار الہی دی نو لسم کال دا ہجرتو پدے کے با دیدار الہی یعنی دا دنیا نستا پروازی رخصتی بوی وفات بوی پیغمبران تول سرد روح و دا بدن بیت المقدس کے حاضر شیو پیغمبر علیہ السلام پسی منز کرے دی پدے اسمانوں کے پیغمبر علیہ السلام فرشتے بھی دلی پا مختلف قسم عبادت انہوں کے سوک پا قیام والا دی سوک پا رکو دی بعض جائے کے پسی جوت راتی دی بعض جائے کے پا قیدو دی دا غفیر عبادتنا دا پیغمبر علیہ السلام پوخشو دا چا قیام دا چا رکو نا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چستا یا امتی برکات منزو کی نا دا اوو اسمانون دا فرشتو اگا عبادت ثواب بطور کی دی لکا پا دے برکات چا قیام مشتا رکو مشتا سجدہ مشتا قیدہ مشتا دا تمام فرشتو دا عبادت مجموعہ دا یو مسلمان برکات دے او بل قرآن کی اللہ فرمائی وَإِن مِّن شَيْءٍ الا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هل يشير تسبيح الختف نفيه غور داوني هميشه ولا لي فقيام دي الله تسبيح وي دا چار پایان ہمیشہ پر رکو دی دین دا اللہ تسبیح ہوئی حشرات الارض دی پسجدی اما شمیگی والا والا چلی دا پسجدی ارواح دی اور ذکر کری اور دا غرون ہمیشہ پر قیدہ ناس دی دین ذکر کری نو دا تمام کائنات دا مخلوقات ہو کہ کم کم عبادت سے نبی پیغمبر علیہ السلام امتی کا تدور کا کنارے ثواب ملائی گی. پیغمبر علیہ السلام دا سر پستر گو دا سر پستر گو باندے دا اللہ دیدار کرے دے ملاقات سے دے تو دنیا کے لبل کیا رفار دا سعادت مشترے صرف دا پیغمبر علیہ السلام خصوصیت سے اور پا قیامت کی خجنت کے با اللہ پاک دیدار مومن آمد سور کی. سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.